พระพุทธคุณต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะถึงพร้อมหมายความว่าพระองค์เนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์พรั่งพร้อมเพียบพร้อมหรือที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัติประจำตัวของพระองค์ก็ได้นะหลายแห่งอธิบายลักษณะว่าพระองค์นั้นเป็นผู้มีปัญญาพระองค์จึงไม่เบียดเบียนพระองค์เองพระองค์มีจรณะทั้งหลายเหล่านี้พระองค์จึงไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นพระองค์นั้นดำรงอยู่ในภาวะแห่งจรณะเพราะพระองค์เป็นผู้มีกรุณาเนี่ยนะมีกรุณาอย่างหาที่สุดมิได้เพราะความที่พระองค์มีกรุณาต่อสัตว์อื่นเป็นต้นเนี่ยนะเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีลพรั่งพร้อมด้วยศีลนะสำรวมระวังในพระปาติโมกข์เป็นศีลทางกายศีลทางวาจาเรียกว่าถึงพร้อมด้วยอาจาระอาจาระทางกายอาจาระทางวาจาและที่โคจรคือท่องเที่ยวนะแหล่งที่พระองค์ไปสถานที่ต่างๆที่พระองค์ไปก็เป็นสถานที่ไม่มีโทษมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยมองเห็นโทษของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเล็กน้อยใหญ่เท่าภูเขามองเห็นฝุ่นใหญ่เท่าก้อนเมฆว่างั้นนะมองเห็นโทษเล็กๆน้อยๆเท่าขุนเขาสิเนรุหรือเขาหิมวันเรียกว่าเห็นโทษแม้เพียงเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่โตเราสังเกตดูว่าผู้ที่ศึกษาปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่ว่าเห็นโทษเล็กๆน้อยๆแล้วบอกช่างมันเพราะว่านี้เล็กนี้น้อยพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอะไรไฟอย่าดูหมิ่นว่าเป็นกองเล็กกองน้อยว่าจะไม่เผาบ้านเผาเมืองได้อสรพิษอย่าไปถือว่าตัวเล็กตัวน้อยจะกัดให้ไม่ตายได้นะหรือแม้กระทั่งว่านักบวชทั้งหลายที่พรรษาน้อยเป็นต้นอย่าไปคิดว่าท่านไม่มีความสามารถหรือแม้กระทั่งกษัตริย์อย่าไปถือว่าพระองค์นั้นยังทรงพระเยาว์เหลือเกินเพราะเราจะดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามพระองค์อย่างไรก็ได้อย่าไปถือเช่นนั้นฉันใดโทษที่เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอย่าไปถือว่าเป็นโทษที่เป็นโทษเล็กโทษน้อยเพราะโทษเล็กๆน้อยๆนี่แหละฝุ่นที่มันเข้าตามันไม่ได้ใหญ่อะไรใช่ไหมฝุ่นที่มันเข้าตาที่ทำให้ตาบอดเป็นต้นก็ไม่ได้ฝุ่นใหญ่อะไรเชื้อโรคทั้งหลายก็ไม่ได้ตัวเท่าช้างเนี่ยนะที่มาเข็นมาฆ่าสัตว์ทั้งหลายแต่เนื่องจากเป็นของเล็กๆน้อยๆฉันใดพิษภัยทุกโทษทั้งหลายก็มาจากสิ่งที่เล็กน้อยพันเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยนะความผิดแม้เพียงเล็กน้อยก็มองเห็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าหากว่าเรือลำใหญ่ๆที่ไปในมหาสมุทรเนี่ยนะถ้าเห็นรอยร้าวเนี่ยแม้แต่รอยร้าวเล็กรอยร้าวน้อยเขาไม่ต้องสนใจเลยใช่ไหมช่างมันรอยเล็กรอยน้อยบอกเขาไม่คิดอย่างนั้นหรอกหาช่องทางโอกาสที่จะซ่อมทันทีเพราะรอยร้าวเล็กน้อยจะมานำมาซึ่งรอยร้าวที่ใหญ่ๆโทษทั้งหลายแม้เพียงเล็กน้อยจะนำมาซึ่งโทษใหญ่ๆความผิดพลาดเล็กน้อยจะนำมาซึ่งความผิดพลาดที่ใหญ่ๆพันผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนี่ยนะเห็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โดยเฉพาะสิ่งใดที่จะทำให้เสียคุณธรรมทั้งหลายสิ่งใดที่จะทำลายคุณธรรมทั้งหลายมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตจะไม่ดูหมิ่นดูแคลนเหยียดหยามว่าเออนี้เล็กน้อยนี้เป็นเพียงอาบัติเล็กนี้เป็นเพียงอาบัติน้อยนี้เป็นความชั่วเล็กความชั่วน้อยๆท่านจะไม่ถืออย่างนั้นเนี่ยนะอันพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยพระองค์จึงบัญญัติศีลสังวรโดยประการต่างๆบัญญัติวินัยเนี่ยนะบัญญัติวินัยตั้งแต่อาบัติทุพพาสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นอาบัติที่เล็กน้อยแต่พระองค์ก็บัญญัติอาบัติทุกกฎเนี่ยนะอาบัติทุกกฎหรืออาบัติปฏิเทศนียะอาบัติปาจิตตีอาบัติสังฆาธิเศษเป็นต้นเนี่ยนะพระองค์ก็ค่อยๆบัญญัติขึ้นมาเรื่อยๆพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเนี่ยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยบัญญัติปาราชิกเลยแต่บัญญัติสิกขาบทเล็กสิกขาบทน้อยบัญญัติสิ่งที่สมควรและไม่สมควรแก่สมณะทั้งหลายเป็นเบื้องต้นเสียก่อนเพราะพระองค์เห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยทีนี้ถ้าหากว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยคุมไม่อยู่พระองค์จึงบัญญัติสิกขาบทใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะพระองค์จึงบัญญัติสิกขาบทใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าถ้าละเมิดสิ่งเล็กน้อยไปเรื่อยๆก็ต่อไปก็จะละเมิดสิ่งที่มัน ใหญ่โตขึ้นใหญ่โตขึ้นนะนะอันพระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลจึงเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเนี่ยนะสิกขาบททั้งหลายก็คืออธิศีลทั้งหลายสมาทานอยู่ในอธิศีลเพราะถือว่าอธิศีลเป็นเบื้องบาทเป็นบาทฐานของอธิจิตและอธิปัญญาทีนี้คนที่มีศีลดีบริบูรณ์ด้วยศีลพรั่งพร้อมด้วยศีลเนี่ยนะเขาจะต้องศีลเนี่ยเป็นเหมือนอริยทรัพย์เป็นเหมือนกับทรัพย์กองโตเป็นทรัพย์ที่ใหญ่มากมันจะต้องทำรั้วล้อมเรียกว่าทำรั้วเนี่ยนะทำเครื่องป้องกันทำเครื่องปกปักรักษาเครื่องป้องกันนะนะเครื่องป้องกันอันนั้นก็คืออินทรีย์สังวรเนี่ยนะสำรวมระวังไม่ให้บาปอกุศลธรรมไหลเข้ามาทางทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะอกุศลธรรมทั้งหลายที่ไหลเข้ามาทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจอกุศลธรรมเหล่านั้นนี่แหละที่จะทำให้เสียศีลอกุศลธรรมเหล่านั้นแหละเป็นเหตุให้ล่วงศีลทุศีลทั้งหลายเนี่ยนะบางคนที่จะรักษาศีลให้ดีอินทรีย์สังวรถ้าเปรียบศีลเหมือนนาข้าวเปรียบอินทรีย์สังวรก็เหมือนกับรั้วรอบขอบชิดเนี่ยนะเปรียบศีลเหมือนกับบ้านเนี่ยนะเปรียบอินทรีย์สังวรก็เหมือนกับรั้วบ้านถ้าเปรียบศีลเหมือนบ้านเมืองเนี่ยนะอินทรีย์สังวรก็เหมือนกับกำแพงเมืองเนี่ยนะเพราะอินทรีย์สังวรเนี่ยถือว่าสำคัญมากเนี่ยนะกำแพงเมืองพร้อมกับผู้ที่ทหารยามเนี่ยนะทหารยามก็นับว่าสำคัญฉันใดอินทรีย์สังวรนั้นสำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะมันผู้ที่มีอินทรีย์สังวรก็คอยห้ามปรามคอยคัดสรรว่าอะไรควรเข้ามาอะไรไม่ควรเข้านี้เกื้อกูลต่อบ้านเมืองหรือนี้เป็นข้าศึกศัตรูต่อบ้านเมืองนี้เกื้อกูลต่อศีลหรือไม่เกื้อกูลต่อศีลเพราะอนุภาพของสติสัมปชัญญะอินทรีย์สังวรสำเร็จด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะนี่ต่อไปก็เกี่ยวกับเรื่องปัจจัย4เพราะคนที่มีศีลมีอินทรีย์สังวรอย่างไรเสียมันก็ชีวิตมันต้องดำรงโดยอาศัยปัจจัย4ทั้งหลายเนี่ยนะอาศัยเครื่องนุ่งห่มอาศัยอาหารอาศัยที่อยู่อาศัยอาศัยยุกยารักษาโยยกรักษาโรคโภชนะตัวนั้นเนี่ยนะโภชนะในคำว่าโภชเนมตัญญุตาเป็นตัวแทนของปัจจัย4ทั้งหมดนะรวมความทั้งเครื่องนุ่งห่มรวมความถึงอาหารรวมความถึงที่อยู่อาศัยรวมความทั้งยกยารักษาโรคมันจึงรู้จักประมาณในการแสวงหาปัจจัยเหล่านี้โดยไม่เสียศีลเสียธรรมไม่ยอมล่วงอบัติเพราะเหตุแห่งโภชนะหรือแม้เรียกว่าไม่ยอมบริโภคแม้แต่โภชนะที่ได้มาโดยการขับกล่อมโดยการวอนขอร้องเป็นต้นเนี่ยนะไม่เนี่ยนะเพราะว่ารู้จักประมาณในการแสวงหาว่าแค่ไหนจึงจะสมควรแก่ความเป็นสมณะแล้วก็เมื่อได้ปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วก็บริโภคโดยแยบคายด้วยการพิจารณาว่าประโยชน์ของการนุ่งห่มเครื่องนุ่งห่มทั้งหลายก็เพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ของอาหารก็คือเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ประโยชน์ของที่อยู่อาศัยก็คือเพื่อหลีกเล้นสำหรับภาวนาประโยชน์ของยุกยาก็เพื่อบำบัดทุกขเวทนาทั้งหลายเนี่ยนะมันก็พิจารณาโดยแยบคายโดยรอบคอบแล้วก็เป็นโภชนะที่ได้มาโดยศีลโดยธรรมต่อไปแล้วก็เมื่อบริโภคปัจจัยสำเร็จแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่ากินอิ่มนอนหลับดีแล้วชีวิตที่เหลือไปทำอะไรมันดำรงชีวิตอยู่ด้วยสถานะใดมีอยู่ครั้งหนึ่งน้องชายพระเจ้าอโศกชื่อว่าติดสัตว์เนี่ยนะเป็นอุปราชเข้าไปในป่าไปเห็นพวกนกพวกเนื้อนะมันเคี้ยวกินหญ้าอิ่มแล้วมันก็เล่นสบายอยู่ด้วยความเพลิดเพลินก็คิดว่าแม้พวกสมณะสักยบุตรพวกพระภิกษุทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยนะบริโภคปัจจัย4แล้วก็คงอิ่มมีผีมันหลับนอนสนุกสนานไปวันๆนะมั้งเนี่ยนะซึ่งถ้าหากว่าศึกษาไม่ดีถ้าไม่มีการไม่มีชาคริยานุโยคไม่มีคุณธรรมอันนี้ก็จะเช่นกับที่น้องพระเจ้าอโศกคิดแต่จริงๆแล้วพระภิกษุที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เหมือนมีความคิดเหมือนว่าตัวเองเนี่ยจะถูกประหารภายใน7วันเนี่ยนะมันจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยให้มีประโยชน์ที่สุดได้อย่างไรนะอยู่ด้วยความด้วยความตื่นตัวเนี่ยนะชาคริยานุโยคอยู่ในภาวะแห่งผู้ที่ตื่นตัวแล้วก็ตื่นภัยเนี่ยนะต ตื่นภาชาติภัยภัยคือการเกิดภัยคือความแก่เป็นต้นแล้วก็ตื่นภัยในวัฏฏะเห็นภัยในวัฏฏะเห็นทุกโทษของผู้ที่อยู่ในวัฏฏะก็ประกอบด้วยสมณธรรมถือว่าดำรงอยู่ในอิริยาบถที่คู่ควรต่อการบำเพ็ญสมณธรรมเนี่ยนะไม่ได้อยู่ด้วยความหลับไหลมัวเมาและประมาทนะพันเมื่อบริบูรณ์ด้วยทางกายทางวาจาการใช้ปัจจัย4การครองชีพเนี่ยนะอันนี้ศีลและสัมปทาอินทรีย์สังวรโภชเนมตัญญุตาชาคริยานุโยคเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลทำให้ใช้ชีวิตอยู่โดยไม่มีโทษเนี่ยนะอยู่โดยไม่มีโทษเรียกว่าศีลขันธ์อันเป็นอริยะอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะสิ่งเหล่านี้ไม่มีโทษอยู่ในภายในซึ่งเป็นสิ่งที่ตัวเองก็ติเตียนตัวเองไม่ได้ผู้รู้เป็นต้นก็ติเตียนไม่ได้พิจารณาโดยสุขุมรอบคอบละเอียดถี่ถ้วนด้วยเหตุผลแล้วเธอว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ชอบเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่พอพุทธศาสนาไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่อะไรแค่ศีลเนี่ยนะแค่จตุปาริสุทธิศีลเท่านั้นแต่พระพุทธศาสนายังมีอริยทรัพย์อย่างอื่นที่จะต้องเจริญมีจรณะอย่างอื่นที่เป็นข้อปฏิบัติเพื่อนำไปสู่มรรคผลนิพพานเช่นศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าสัทธรรม7ประการเรียกว่ามีสัทธรรมอยู่ในภายใน7ประการอย่างสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะผู้สมบูรณ์ด้วยจรณะสัทธรรม7ประการนั้นก็คือ1ศรัทธา2หิริ3โอตัปปะ4เป็นพหูสูตร5วิริยะ6สติ7ปัญญาเรียกว่าสัทธรรม7ประการเป็นธรรมของสัตบุรุษเป็นธรรมที่อยู่ในภายในของสัตบุรุษเช่นศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีศรัทธาหนักแน่นมั่นคงในพระรัตนตรัยนะพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเคารพในพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้พระองค์เนี่ยเคารพในหมู่สงฆ์ทั้งหลายที่ปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้ที่มีศรัทธาวันนี้ก็มาขึ้นว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีหิริเนี่ยนะมีความละอายต่อความชั่วทางกายมีความละอายต่อความชั่วทางวาจามีความละอายต่อความชั่วทางใจและมีความละอายต่อบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเช่นราคะโทสะโมหะมานะถีนะมิทะเป็นต้นเนี่ยนะอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยพระองค์ละอายที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นในภายในเนี่ยนะเปรียบเหมือนคนที่สะอาดเนี่ยนะละอายไหมที่จะเอาขี้ไก่มาป้ายไว้หน้าผากเนี่ยนะบอกว่าละอายฉันนั้นรังเกียจฉันนั้นหรือว่าคนที่สะอาดทั้งหลายละอายที่จะนั่งบริโภคอาหารในห้องน้ำเนี่ยนะในห้องน้ำที่แบบแม้ห้องน้ำไม่ใช่บ้านเราอ่ะนะห้องน้ำบ้านอื่นเนี่ยบ้านที่สกปรกเลอะเทอะเนี่ยนะกล้าทานอาหารแถวนั้นไหมบอกก็ละอายใจฉันใดที่จะไปบริโภคอาหารใกล้สิ่งปฏิกูลเรียกว่ามีหิริส่วนมีโอตตัปปะก็คือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตสะดุ้งกลัวต่อวจีทุจริตสะดุ้งกลัวต่อมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อบาปอกุศลธรรมทั้งหลายคิดง่ายๆพระพุทธเจ้าละอายใจไอ้ความละอายใจนี่แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ฆ่าสัตว์โดยประการทั้งปวงความละอายใจอันนี้แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ความละอายใจอันนี้แหละทำให้พระองค์ไม่ประพฤติผิดในกามีทำให้พระองค์ไม่ล่วงเมถุนธรรมเนี่ยนะความละอายใจอันนี้แหละเป็นเหตุให้พระองค์ไม่พูดเท็จความละอายใจพระองค์จึงไม่พูดให้ผู้อื่นแตกร้าวรานขาดความเมตตาสมัครสมานสามัคคีปรองดองเพราะความที่พระองค์ละอายใจนี่แหละจึงไม่ใช้คำหยาบความที่พระองค์ละอายใจจึงไม่พูดเพ้อเจ้อความที่พระองค์ละอายใจจึงไม่เจอไม่มีอภิชฌาไม่มีพยาบาทพระองค์จึงไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีมิจฉาทิฏฐิคิดเป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายในภายในเพราะพระองค์ละอายใจละอายใจที่จะปล่อยให้ราคะโทสะและโมหะนั้นเกิดขึ้นขณะเดียวกันพระองค์ก็สะดุ้งกลัวหวั่นแล้วก็ผวาว่าอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในภายในถ้าล่วงละเมิดไปแล้วจะมีผลมีทุกข์มีโทษอย่างไรเช่นปานาติบาตเนี่ยนะเมื่อล่วงละเมิดปานาติบาตไปแล้วจะมีผลมีพิษมีภัยมีทุกข์มีโทษต่อไปอย่างไรถ้าล่วงอทินนาทานล่วงกาเมสุมิจฉาจาร หรือประพฤติเกินขอบเขตของพรหมจรรย์มุสาวาทพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งเจออภิชาพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเป็นต้นเนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนสร้างความเร่าร้อนในปัจจุบันอย่างไรและต่อไปอย่างไรพระองค์ก็หวั่นผวาในพิษภัยทุกโทษของบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะนั้นพระองค์จึงเป็นผู้มีหิริและโอตตัปปะเนี่ยนะนั้นเพื่อจะให้เข้าใจเด่นชัดว่าผู้ที่มีหิริโอตตัปปะนั้นมีความคิดอย่างไรข้อความในคุตตกนิกายอิติวุตตกะธรรมสูตรเนี่ยนะว่าด้วยสุคธรรมประจำโลก2ประการข้อ220พระองค์ตรัสว่าจริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุคธรรมธรรมฝ่ายขาว2ประการนี้แลย่อมรักษาโลกสุคธรรมธรรมฝ่ายขาว2ประการเป็นไฉนก็คือหิริกับโอตตัปปะเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าว่าธรรม2ประการนี้ไม่พึงรักษาโลกคือหมู่สัตว์โลกไซในโลกนี้ก็ไม่พึงปรากฏว่ามารดาไม่มีใครรู้ว่านี้แม่ไม่มีใครรู้ว่านี้นะนี้ป้านี้ภรรยาของอาจารย์นี้ภรรยาของครูโลกก็จะถึงความปะปนกันไปเหมือนอย่างแพะแกะไก่สุกรสุนัขจิ้งจอกฉะนั้นเนี่ยนะก็เรียกว่าชีวิตเยี่ยงเดรัจฉานทั้งหลายเพราะขาดหิริโอตตัปปะสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีหิริโอตตัปปะเนี่ยนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่สุคธรรม2ประการนี้ยังรักษาโลกอยู่ฉะนั้นยังปรากฏว่านี้มารดานี้นะนี้ป้านี้ภรรยาของอาจารย์นี้ภรรยาของครูเป็นต้นเป็นเหตุให้มีการรักษาศีลเนี่ยนะเพราะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดศีลหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ให้สัตว์ทั้งหลายไม่ล่วงปานาติบาตเป็นเหตุใกล้ให้ไม่ล่วงอทินนาทานเป็นเหตุใกล้ให้ไม่ล่วงกามสุมิจฉาจารหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ทําให้ไม่ล่วงอะไรมุสาวาทไม่ส่อเสียดไม่ปิสุณาวาจาพฤศวาจาสัมผัสปลาปะหิริโอตตัปปะนี่แหละเป็นเหตุให้ทุกคนเจริญอนัพิชาอัพยาบาทและมีสัมมาทิฏฐิเพราะมีหิริโอตตัปปะความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อบาปซึ่งพระองค์ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าถ้าสัตว์เหล่าใดไม่มีหิริและโอตตัปปะในการทุกเมื่อไซนะสัตว์เหล่านั้นมีสุคธรรมเป็นมูลปราดไปแล้วเป็นผู้ถึงชาติชราและมรณะแปลว่าถ้าไม่มีสุคธรรมไม่มีหิริโอตตัปปะเป็นปกติในชีวิตอย่างแท้จริงบุคคลนั้นก็ถือว่าขาดกุศลมูลเมื่อขาดกุศลมูลก็ไปไหนไปสู่ชาติชราและมรณะไปสู่วัฏสงสารอันเป็นวัฏทุกข์ไม่มีจบมีสิ้นส่วนสัตว์เหล่าใดเข้าไปตั้งหิริโอตตัปปะไว้อย่างถูกต้องในการทุกเมื่อเป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยหิริและโอตตัปปะสัตว์เหล่านั้นมีพรหมจรรย์งอกงามนะเพราะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้แห่งอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาต่อไปอย่างที่กล่าวว่าศีลมีอะไรเป็นเหตุใกล้บอกมีหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้เนี่ยนะพันรักษาหิริโอตตัปปะก็ทำให้พรหมจรรย์ทั้งหลายเจริญงอกงามอย่าคิดนะว่าผู้ไม่มีหิริโอตตัปปะจะมีศีลบอกยากเขาบอกว่าเครื่องเช็คสำรวจตรวจสอบว่ามีศีลดีจริงหรือไม่ดูจากหิริโอตตัปปะเนี่ยนะถ้าไม่มีหิริโอตตัปปะแล้วยากที่จะเจริญด้วยศีลธรรมทั้งหลายศีลธรรมทั้งหลายเป็นของผู้ที่มีหิริโอตตัปปะนั้นศีลเป็นบาตรของอธิจิตและอธิปัญญานั้นผู้ที่มีหิริโอตตัปปะก็จะประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาพอกพูนเจริญด้วยอริยมรรคเป็นผู้สงบมีภพใหม่สิ้นแล้วเนี่ยนะก็สามารถที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้รายละเอียดในปรมัตถทีปนีอัตถกถาคุตตกนิกายอิติวุตตกะที่กล่าวถึงหิริโอตตัปปะว่าเนี่ยนะอันนี้เราพูดถึงพระพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยหิริและโอตตัปปะเนื่องจากพระองค์มีจรณะคือหิริและโอตตัปปะเนี่ยนะหิริเป็นเหตุให้ละอายเนี่ยนะคือถ้าไม่มีหิริอยู่ในใจเลยจะเอาอะไรมาทำให้อายใจเนี่ยนะกระวัดถ้าไม่มีหิริอยู่ภายในยังไงมันก็หน้าด้านอ่ะว่างั้นเถอะ พราะหิริโอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ให้ละอายต่อใจเนี่ยนะอธิบายว่าข้อที่บุคคลละอายต่อสิ่งที่ควรละอายอายในสิ่งที่ควรอายอายต่อความเกิดขึ้นแห่งอกุศลธรรมอันชั่วช้าลามกบาปประธรรมทั้งหลายอายเหลือเกินที่จะปล่อยให้บาปนี่มันกำเริบเสบสามเจริญเติบโตขึ้นเรียกว่ามีหิริเนี่ยนะหิริเนี่ยละอายที่จะปล่อยให้บาปประธรรมทั้งหลายบาปอกุศลธรรมทั้งหลายงอกงามเจริญเติบโตส่วนโอตตปะเนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวเนี่ยนะถ้าหากว่าไม่มีโอตตปะแทรกเข้ามาภายในใจแล้วใครจะไปกลัวบาปประกรรมอะไรแล้วโอตตปะเป็นเหตุให้กลัวบาปประกรรมทั้งหลายเป็นเหตุให้กลัวกายทุจริตเป็นเหตุให้กลัวต่อวจีทุจริตเป็นเหตุให้กลัวต่อมโนทุจริตกลัวผลในปัจจุบันและต่อไปหิริโอตตปะนั้นตัวหิริเองเนี่ยต้องปรารภภายในอย่างที่กล่าวว่าคนที่มีหิริคือคนที่เคารพตนนะเคารพตนก็แปลว่าเกรงใจตัวเองเคารพแปลว่าเกรงความหวั่นความเกรงเนี่ยนะเช่นคนที่เกรงใจต่อตัวเองเรียกว่าคนที่มีหิริคนที่มีหิริเนี่ยเกรงใจภายในด้วยเหตุ4ประการ1นึกถึงชาติตระกูล2นึกถึงวัย3นึกถึงความเป็นผู้กล้าแล้วก็4นึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนอธิบายว่าคนที่จะเกรงใจตัวเองที่จะทำชั่วเพราะนึกถึงชาติตระกูลอย่างนี้ว่าขึ้นชื่อว่าการกระทำความชั่วเหล่านี้เป็นการกระทำของผู้ไม่ใช่เป็นการกระทำของคนที่มีชาติที่เจริญอารยะทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าอารยะชนทั้งหลายชนผู้เจริญเนี่ยนะได้มีการศึกษาเป็นต้นชนเหล่านี้เขาไม่ทำบาปกรรมหรอกชนที่ทำบาปกรรมเนี่ยเป็นคนที่อนริยะเป็นคนที่ไม่เจริญเลยเป็นคนที่มีชาติต่ำเพราะฉะนั้นชาติตระกูลเช่นท่านไม่สมควรที่จะทำความชั่วอย่างนี้ปรารภตัวเองเลยนะตัวเองนี่เป็นใครมาจากไหนระลึกถึงว่าตัวเองนั่นน่ะเป็นคนดีอย่างไรเห็นคุณธรรมภายในของตนอะไรจะมาละเมิดเพราะเหตุแค่นี้หรืออะไรก็ว่าคนที่มีชาติตระกูลดีเหมือนเราอย่างนี้เนี่ยนะจะมาทำความชั่วเพียงเท่านี้หรือนะก็เรียกว่าอะไรเหมือนกับอย่างว่าคนที่มีชาติตระกูลสูงเนี่ยนะจะมาตลบตะแลงตอแหลเพราะสลึงสองสลึงเท่านี้หรือมันสมควรไม่ล่ะเนี่ยนะก็ละอายใจบางคนที่มีหิรินั้นจึงลำพองในศักดิ์ศรีนะเหมือนคนลำพองในศักดิ์ศรีแต่ถ้าลำพองอาจจะมานะนะแต่นี้ก็คือทนงนะเรียกว่าทนงหรือว่าปรารภว่าเออเนี่ยเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีนะมีชาติมีตระกูลอย่างเช่นผู้ที่ศึกษาพุทธศาสนาก็ชื่อว่าชาติตระกูลเราคือใครก็คือชาติพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเผ่าพันธุ์ของพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่จะรับทรัพย์มรดกของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นก็รู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีศึกษามีพุทธศาสนาอยู่ในใจเนี่ยนะควรแล้วหรือที่เราจะทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจเนี่ยนะอันผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเช่นเราหรือจะทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจพันกวงคนที่หยิ่งทนงในคุณสมบัติของตนเนี่ยทำให้ไม่ล่วงละเมิดเขตแดนทำให้ไม่ล่วงละเมิดศีลทำให้ไม่เสียศีลถึงประจวบกับปัจจัยเหล่าใดเกิดขึ้นก็ไม่ล่วงกายทุจริตไม่ล่วงวจีทุจริตไม่ล่วงมโนทุจริตเนี่ยนะไม่ล่วงบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเพราะอะไรเพราะระลึกถึงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีชาติมีตระกูลเป็นต้นหรือต่อไปบอกนึกถึงวัยเนี่ยนะเคารพตนเองว่าการกระทำความชั่วเนี่ยเป็นเรื่องของคนที่ยังเล็กน้อยอ่ะเป็นเรื่องของเด็กๆอ่ะเด็กๆที่ไม่รู้เท่านั้นแหละมันจึงจะทำอย่างนี้ได้อย่างเคยเห็นไหมกิริยาอาการของเด็กเนี่ยนะทำในกิริยาที่ไม่เหมาะสมนั่งเกลือกกล้วอยู่ในอุจจาระปัสสาวะเพราะเขาเด็กเพราะเขาน้อยเพราะเขาไม่รู้เขาไร้เดียงสาเขาจึงเกลือกกล้วอยู่ในสิ่งที่ไม่สมควรแต่วัยอย่างเรานี่ล่ะเราเจริญเติบโตมาขนาดนี้มีเดียงสาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะก็ว่าจะไร้เดียงสาทำความชั่วเหล่านี้ไปถึงไหนมันคนที่ทำความชั่วอยู่ก็เหมือนกับคนไร้เดียงสาเนี่ยนะไม่มีพุทธิภาวะทางจิตวิญญาณเหมือนกันนั่นเป็นจิตวิญญาณที่ยังอ่อนเยาว์เนี่ยนะเป็นจิตที่วิญญาณที่โง่เขลามากนะเพราะฉะนั้นถือว่ายังเด็กยังน้อยยังอ่อนยังเบาะเหลือเกินที่จะคิด ชั่วอย่างนี้เนี่ยนะที่จะทําความชั่วอย่างนี้คนที่ยังพูดชั่วอย่างนี้ก็เพราะเด็กสังเกตดูนะถ้าเด็กจะทําอะไรเราบอกโอ้ก็เขาเด็กเขาเล็กเขาน้อยนะหรือเขาจะไปพูดอย่างใดคําใดคําหนึ่งที่ไม่เหมาะสมเราก็บอกว่านี่เป็นคําของเด็กเล็กเด็กน้อยแล้วของเราล่ะวัยของเรายังคิดว่าตัวเองเด็กหรือโตแล้วถ้าคิดว่าโตแล้วพอสมควรแล้วเอ๊ะคนตนเจริญเติบโตมาขนาดนี้ทําชั่วด้วยหรืออ่ะนะไม่มียางอายบ้างเลยหรือภาษาไทยฮิริแปลว่ายางอายเนี่ยนะมียางอายอยู่ในใจบ้างเลยหรือเนี่ยนะถ้ามียางใจอยู่ถ้ามียางอยู่ในใจมีความละอายละอายใจอยู่ในใจบ้างสมควรไหมที่เราจะทำแบบนี้สมควรไหมที่จะพูดแบบนี้สมควรไหมที่จะคิดแบบนี้เนี่ยนะก็อย่าลืมว่าฮิริเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสอนตนและคนนั้นจะต้องมีวิจารณญาณที่แม่นยำเนี่ยนะเป็นคนเพราะฮิริโอตตปะจริงๆก็มีโยนิโสมนสิการนั่นแหละเป็นเหตุใกล้เนี่ยมีเหตุใกล้โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็ต้องมาจากข้อมูลอย่างดีมีวิชามีความรู้เพราะคนที่ถือว่าตัวเองเจริญเติบโตมีอายุมาปูนนี้แล้วอายุมากขนาดนี้แล้วจะทำความชั่วได้อย่างไรก็แปลว่าตัวนั้นเป็นคนที่มีการศึกษานะตัวนั้นเป็นคนที่มีประสบการณ์นะมีประสบการณ์ของชีวิตรอบรู้เหตุผลดีชั่วรอบรู้บุญบาปเมื่อรอบรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะบอกเราไม่ใช่เด็กนะที่จะไปทำความชั่วอย่างนี้เนี่ยนะเราไม่ใช่เป็นเด็กน้อยเลยนะไม่ใช่ไร้เดียงสาไม่ใช่อ่อนเยาว์ที่ไปทำความชั่วเช่นนี้ถ้าความชั่วแบบนี้เด็กๆ เขาทำนะมันดูไม่น่าเกลียดแต่โตขนาดนี้วัยปานนี้อายุเท่านี้มีการศึกษาเพียงนี้แล้วมาทำตัวเช่นนี้จะทำอย่างไรมันคนที่มีหิริเนี่ยนะไปคิดง่ายๆว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยนะลองถ่ายภาพเอาไว้ดูในวันหลังเนี่ยพอใจไหมสิ่งที่เราทำเนี่ยนะกิริยาพฤติกรรมทั้งหมดของเราเนี่ยถ้าเก็บมาเหมือนว่านั่งฉายวิดีโอตัวเองเลยเนี่ยนะตอนที่มีสติสัมปชัญญะเต็มตัวไม่เมาด้วยบาปอกุศลเหล่าใดเนี่ยมีสติปัญญาไม่เมาทางความคิดเนี่ยนะเหมาะสมไหมพฤติกรรมทั้งมวลที่เราได้กระทำมาเหมาะสมไหมถ้อยคำที่เราพูดมาเหมาะสมไหมในความนึกคิดของเราและบัดนี้ล่ะสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันคืออะไรสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยพูดอะไรและความคิดของเรากำลังคิดอะไรเนี่ยนะมันฮีริเนี่ยมันเรียกว่ามันดึงต่อมแห่งความอายชั่วกลัวบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นถ้าเรียกว่าทำให้ศีลเนี่ยดีขึ้นศีลก็เจริญขึ้นศีลก็งอกงามและก็งอกเงยยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอันคนที่มีศีลเนี่ยก็ระลึกถึงอะไรระลึกถึงว่าเราเนี่ยมีอายุปูนี้แล้วเนี่ยนะโตมีสติมีปัญญาเจริญเติบโตมาขนาดนี้มีความรู้มีความสามารถขนาดนี้แล้วจะทำบาปทำอกุศลธรรมทั้งหลายได้อย่างไรนะทีนี้คนที่จะมีหิริเนี่ยนะจะต้องระลึกถึงว่าระลึกถึงความเป็นผู้คงแก่เรียนขออภัยระลึกถึงความเป็นผู้กล้าระลึกว่าตนนี้เป็นคนกล้าบอกว่าการกระทำความชั่วเป็นเรื่องของคนอ่อนแอเนี่ยนะเป็นคนที่อ่อนแอเป็นคนที่คำว่าอ่อนแอก็คือไม่มีน้ำอดน้ำทนน่ะเป็นคนที่ไม่มีความอดทนเลยเป็นคนที่บอบบางเหลือเกินเนี่ยนะเขาเรียกอะไรนะคนที่บอบบางเขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องทางความคิดเนี่ยนะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทางความคิดมากเจออะไรเข้ามานิดๆหน่อยๆก็ทำความชั่วด้วยกายทำความชั่วด้วยใจเจอเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆก็ทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนี่แสดงว่าภูมิคุ้มกันทางความคิดไม่ดีเลยนะเราเนี่ยถ้าเรามีภูมิขนาดไหนเนี่ยนะมีภูมิต้านทานพอที่จะสกัดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเท่าใดเนี่ยเพราะคนที่อ่อนแอคนขี้ขลาดเท่านั้นแหละที่จะทำบาปกรรมด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแล้วเราอ่ะสัญชาตญาณของเราเป็นยังไงคนที่หวาดหวั่นผวาเนี่ยนะผวาใช่กลัวเขาจะฆ่าเราต้องฆ่าเขาก่อนกลัวเขาจะสร้างความเดือดร้อนให้เราก็เลยต้องสร้างความเดือดร้อนให้เขาก่อนเขาด่าเราก่อนที่เขาจะด่าเราต้องด่าเขาก่อนเป็นต้นเรามีภูมิคุ้มกันเราเป็นคนอ่อนแอขนาดนั้นเลยหรือเพราะฉะนั้นคนที่รักษากุศลธรรมไว้ได้เนี่ยนะจะต้องเป็นคนที่มีหิริคือมีความหนักแน่นแล้วก็มั่นคงเป็นคนกล้าเนี่ยนะเป็นคนที่มีใจกล้ามีใจไม่หวาดหวั่นมีใจไม่พรั่นเพรื่องตั้งมั่นมั่นคงไม่หวาดไม่หวั่นไม่ผวาเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าหวั่นผวาอยู่บ่อยๆเนี่ยนะ อย่างคนที่มัวแต่ผวาไม่มีความมั่นใจอยู่ในใจเลยเนี่ยคิดหรือว่าศีลของเขาจะยั่งยืนมันคนที่ไม่มีความกล้าไม่มีความหนักแน่นในภายในเนี่ยบอกได้เลยว่าพรหมจรรย์ของเขาไม่ยั่งยืนศีลไม่ยั่งยืนสมถะและวิปัสสนาทั้งหลายก็ไม่ยั่งยืนตัวที่เป็นเหตุให้ศีลยั่งยืนก็คือมีความแกร่งเนี่ยนะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงไม่หวั่นไม่ผวาเพราะฉะนั้นคนที่มีศีลดีเนี่ยนะเนื่องจากเป็นคนที่มีละอายความละอายตัวนี้ก็แปลว่าเขามีความหนักแน่นมีความมั่นคงเนี่ยนะความหนักแน่นมั่นคงเรียกว่าคนกล้าคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงเรียกว่าคนไม่หวาดไม่หวั่นไม่ผวาเป็นคนที่กล้าองอาจเนี่ยนะบุคคลเหล่านี้นี่แหละจึงจะทำให้รักษาศีลต่อไปได้เมื่อระลึกถึงความกล้าของตนและจะทำความชั่วอย่างนี้ได้อย่างไรเราไม่ขี้ขลาดพอจะทำบาปอย่างนี้ได้หรอกเราไม่ขี้ขลาดพอที่จะทำชั่วอย่างนี้พูดชั่วอย่างนี้นึกคิดด้วยความคิดที่ชั่วความนึกคิดที่เป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้ได้เนี่ยนะมันหิริจึงมีดำรงอยู่ในฐานะภาวะแห่งคนกล้าภาวะของผู้กล้าไม่ล่วงละเมิดบาปประธรรมทั้งหลายและต่อไปเนี่ยนะคนที่มีหิริเนี่ยก็คือเกรงใจตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีการศึกษาเนี่ยนะเป็นผู้ที่คงแก่เรียนเป็นคนที่เรียนรู้มากเนี่ยนะคือคนที่มีหิริดังที่กล่าวว่าคือคนที่เกรงใจตัวเองเป็นคนที่เคารพตัวเองเนี่ยนะเรียกว่าพวกนี้เป็นอัตตาธิปไตยอัตตาธิปไตยตัวนี้ไม่ใช่เป็นคำที่เลวร้ายนะเป็นคำที่เคารพตัวเองเคารพสิทธิของตัวเนี่ยนะเคารพความรู้ความสามารถของตัวเองเมื่อเป็นคนที่เคารพสิทธิของตัวเองเคารพความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วเนี่ยเขาจะไปทำบาปได้ยังไงเนี่ยนะมันเมื่อตัวเองมีสิทธิคนอื่นเขาก็มีสิทธิถ้าเคารพตนก็แปลว่ารู้จักเคารพคนอื่นมันคนที่มีหิริเนี่ยจึงเป็นคนที่เกรงใจตัวเองเกรงใจเรียกว่าเกรงกายเกรงวาจาเกรงใจทำไมเราต้องไปเปื้อนบาปอย่างนั้นด้วยนะครับเช่นมีการศึกษาเช่นเราแล้วเราทำไมเราต้องทำบาปเช่นว่าการกระทำที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะอย่างเช่นหลายๆคนก็จะพูดว่าเราศึกษาธรรมะมาขนาดนี้แล้วทำไมเราจึงพูดแบบนี้ทำไมเราจึงทำแบบนี้ทำไมเราจึงคิดแบบนี้เนี่ยนะถ้าล่วงละเมิดออกไปก็แสดงว่าหิริเราไม่ดีเนี่ยนะบางคนนี่ก็คิดว่าเราเรียนมาขนาดนี้แล้วนะเราฟังธรรมมาขนาดนี้แล้วนะวินัยปิฎกเราก็เรียนจบแล้วอภิธรรมปิฎกพระสุตตันตปิฎกนิกายนั้นสูตรนี้กุศลกรรมบทมงคล38ทุกอย่างเราเรียนมาหมดแล้วเมื่อเรียนมาขนาดนี้เราจะทำชั่วแค่นี้ได้หรือเนี่ยนะเราจะทำความชั่วอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะมันคนที่มีหิริเนี่ยพวกนี้กลัวเสียประวัติตัวเองในอนาคตเหมือนกันนะวันนี้ตกแต่งพฤติกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกลัวจะสร้างความเจ็บช้ำน้ำใจให้แก่ตัวเองมันพวกนี้เรียกว่าพวกอะไรพวกนี้ถือรักเน้นความสมบูรณ์แบบเป็นลักษณะเนี่ยนะแปลว่าไม่ต้องการมีพฤติกรรมที่ด่างพร้อยถ้าเป็นหน้าก็ไม่ต้องมีหน้าไม่ต้องการให้มีรอยหน้าแบบอะไรนะแผลเป็นเต็มตัวไปหมดเนี่ยนะหน้าผากก็เย็บ20เข็มเนี่ยนะแก้มซ้ายแก้มขวาก็อย่างละ25เข็มคางอีก50เข็มเป็นต้นก็ไม่มีใครขนาดนั้นนั่นก็เละหมดแล้วมั้งนั่นคือเขาแปลว่าเป็นคนที่รังเกียจแม้กระทั่งความชั่วเหล่าใดที่จะเกิดขึ้นเหมือนคนที่รักสวยรักงามรังเกียจความไม่งามฉะนั้นเนี่ยนะมันก็ปรารภว่าโอ้ศึกษามาขนาดนี้แล้วเรียนมาขนาดนี้แล้วสมควรไหมเนี่ยนะถ้าคิดดูนะถ้าเป็นเราเป็นคนนอกมองเข้ามาเนี่ยถ้าเรารู้ขนาดนี้แล้วเราทำชั่วขนาดนี้เนี่ยนะเราทำใจได้ไหมเราชอบไหมเนี่ยนะก็อาศัยการศึกษาความรู้ที่มีอยู่นี่แหละทำให้ไม่ล่วงละเมิดนะงั้นคนที่มีหิริแบบนี้แหละจะทบทวนชีวิตของตนนะทบทวนพฤติกรรมทบทวนคำพูดทบทวนความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะแต่บางคนเขาบอกพอมาศึกษามาธรรมะมาขนาดนี้บอกละอายใจเหลือเกินแม้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยนะตัวเองช่างผิดช่างพลาดคือนึกถึงแล้วก็กินแหนงแคลงใจตัวเองเหลือเกินเนี่ยนะก็ถามว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ควรจะทำอย่างไรคือนึกถึงความหลังครั้งเก่าก่อนแล้วก็เสียใจนึกถึงแล้วก็ไม่สบายใจพอฟังธรรมมาตรงนี้เมื่อไหร่ก็นึกถึงแต่แผลเก่าแผลเป็นน้องแผลอักเสบที่อยู่ในใจอยู่นั่นแหละเนี่ยนะจะแก้ไขอย่างไรจะรักษาอย่างไรก็บอกว่าจะอุปมาให้ฟังก็เหมือนอย่างว่า คนที่เดินทางมาพบอาหารเต็มโต๊ะเนี่ยนะเดินทางมาพบบ้านเมืองที่บริบูรณ์พูนสุขด้วยข้าวปลาอาหารเต็มโต๊ะทุกคนก็มีแต่ความอิ่มพรั่งพร้อมเนี่ยนะไม่เดือดร้อนไม่ลำบากเลยถามว่าเมื่อมาประสบพบอาหารที่ตั้งเต็มบนโต๊ะเนี่ยนะมานั่งบ่นถึงความอดอยากหอยหิวในความหลังไหมควรจะรีบบริโภคอาหารหรือควรจะนั่งเศร้าโศกเสียใจในความอดอยากหอยหิวที่ผ่านมาในครั้งเก่าครั้งก่อนบอกไม่มีประโยชน์การที่เราจะมานั่งระลึกว่าเมื่อก่อนเราเคยอดอยากหอยหิวไม่มีประโยชน์แล้วอาหารที่อยู่เฉพาะหน้าฉันใดแล้วสิกขาที่อยู่เฉพาะหน้าของเราล่ะทำไมเราไม่หมั่นสมาทานสมาทานที่จะเจริญหิริสิสมาทานที่จะเจริญโอตตัปปะสมาทานที่เจริญอริยธรรมสมาทานที่จะเจริญคุณธรรมเหล่านี้ไปเลยเนี่ยนะไม่ต้องรอเมื่อไหร่อีกแล้วเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นบุญของเราเป็นลาภของเราเป็นวาสนาของเราแล้วเนี่ยนะก็เปรียบเหมือนว่าเคยอดอยากหิวโหยอย่างไรมาก็ช่างเถอะในอดีตแต่ว่าปัจจุบันนี้กำลังเจริญอะไรกุศลธรรมทั้งหลายเน้นการเจริญเป็นกุศลขณะนี้และขณะต่อไปเน้นกุศลที่เป็นไปในปัจจุบันและต่อไปในอดีตทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยนะแต่ว่าที่สำคัญก็คือเนี่ยว่าตอนเช้าเราเป็นกุศลไหมตอนสายเป็นกุศลไหมตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนค่ำวันนี้จะทำกุศลอะไรได้บ้างพรุ่งนี้จะเจริญกุศลอะไรต่อไปเราจะเจริญกุศลธรรมอะไรและกุศลธรรมอะไรที่จะต้องเจริญให้งอกงามให้ไพบูลย์ให้บริบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไปล่ะนั่นแหละเป็นกิจที่สำคัญนั่นเป็นสาระสำคัญที่จะต้องประพฤติและต้องปฏิบัติเนี่ยนะอยู่ว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้และต่อไปจะเจริญอะไรต่อไปจะทำอะไรก็ควรจะปรารภตรงนี้ให้มากๆเนี่ยนะเพราะฮีรินั้นจะทำให้ระลึกถึงว่าเนี่ยที่ผ่านมาช่างมันเถอะแต่ที่กำลังจะทำต่อไปล่ะเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็นตัวที่สำคัญเนี่ยนะอดอยากหิวโหยที่ผ่านมาไม่มีประโยชน์เท่ากับอาหารที่วางต่อหน้าและก็ยังมีมื้อต่อไปให้บริโภคโดยไม่อดอยากและหิวโหยเนี่ยนะส่วนโอตปะย้อนมาโอตปะโอตปะนั้นเป็นคนที่อะไรเกรงกลัวต่อภายนอกหรือปรารภต่อภายนอกย้อนกลับมาเนี่ยนะบอกว่าฉลาดเท่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะชาติตระกูลเป็นพุทธานกูลเป็นตระกูลของพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์จะเอาอะไรมาเป็นเหตุให้พระองค์ทำชั่วมีไหมไม่มีอย่างที่สองนึกถึงวัยโดยวัยของพระองค์ก็เป็นบรรลุนิติภาวะเนี่ยนะถือว่าเจริญที่สุดในโลกเพราะพระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้ก่อนบุคคลอื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะพระองค์ก็โดยวัยพระองค์ก็นับว่าเป็นพี่ของสัตว์โลกทั้งหมดเนี่ยนะสถานะเป็นพ่อพระพุทธเจ้าถือว่าเป็นพ่อของพระสารีบุตรเป็นพ่อของพระโมคคัลลานะเนี่ยนะพระองค์เป็นเช่นพุทธบิดาเนี่ยนะเพราะบุคคลเหล่านั้นเช่นกับโอรสและธิดาของพระองค์โดยวัยของพระองค์ก็เจริญที่สุดสมบูรณ์ที่สุด